przegap też innych promocji na nowości od Xiaomi, które czekają na Ciebie w Euro. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump pozbywa się urzędników nominowanych przez Joe Bidena. Wcześniej ułaskawił uczestników ataku na Kapitol. Manifestacja siły prześwieca drugiej kadencji Donalda Trumpa, oceniał w Trójce politolog profesor Roman Kuźniar. Kwestie sporne rozwiązane. Nowy projekt ustawy wiatrakowej gotowy, zapowiada szefowa resortu klimatu. Donald Trump zwolnił 4 urzędników nominowanych przez swojego poprzednika. Zapowiedział też, że ze stanowisk zostanie usuniętych kolejnych ponad 1000 nominatów administracji demokratów. W pierwszym dniu urzędowania prezydent Stanów Zjednoczonych ułaskawił 1500 swoich zwolenników skazanych za atak na Kapitol po wyborach w 2020 roku. 6 stycznia 2021 roku tysiące zwolenników Donalda Trumpa przypuściły szturm na Kapitol, by uniemożliwić certyfikowanie zwycięstwa Joe Bidena. Przeciwko uczestnikom ataku, w którym rannych zostało ponad 130 policjantów, prokuratura skierowała pozwy sądowe. Ponad 1500 osób dostało wyroki skazujące. Jednym z pierwszych rozporządzeń, jakie wydał Donald Trump po powrocie do Białego Domu, było ułaskawienie większości z nich. To są zakładnicy. 1500 osób otrzyma pełne ułaskawienie. Wśród ułaskawionych są osoby, które brutalnie atakowały policjantów, co jest w Stanach Zjednoczonych poważnym przestępstwem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pierwsze zapowiedzi Donalda Trumpa wskazują, że wchodzimy w erę power politics, mówił profesor Roman Kuźniar w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Zdaniem politologa, pod rządami nowego prezydenta Stany Zjednoczone będą mocarstwem, które bezkarnie posługują się siłą. Egoizm, a więc jednostronność, a więc manifestowanie, tak powiem, muskulatura i pełna pogarda dla tak zwanych global commons, czyli dla dobra wspólnego, takiego globalnego, światowego dobra wspólnego, chociażby wyjście z paktu klimatycznego. To będzie powrót do imperializmu w czystej postaci, zapowiedzi, że Grenlandia, że Panama, że Kanada, to są czysto imperialistyczne instynkty, to znaczy zajmowanie ziem, które można eksploatować. Według zapowiedzi Donalda Trumpa Zatoka Meksykańska ma być nazywana Zatoką Amerykańską. Z kolei najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych, Mount Denali, ma być ponownie nazywany Mount McKinley. Amerykańskie akcenty na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Deputowani mają rozmawiać o relacjach Unii ze Stanami Zjednoczonymi po powrocie do Białego Domu Donalda Trumpa. Na początek debata na temat gigantów internetowych. W tytule debaty jest mowa o ochronie demokracji, przeciwdziałaniu ingerencjom zewnętrznym i tendencyjnym algorytmom. Elon Musk, właściciel Platformy X, nie jest wymieniony, ale wiadomo, że to on był powodem zorganizowania debaty. Dyskusja na temat relacji Unii z USA zaplanowana jest po południu. Geopolityczne realia, z którymi wszyscy się dziś mierzymy, wymagać będą odnowienia sojuszu transatlantyckiego. Transatlantic Alliance. Mówiła wczoraj, otwierając sesję, przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Unia czeka na pierwsze decyzje nowego prezydenta. Obawia się przede wszystkim ceł na europejskie towary, które zapowiadał w kampanii Donald Trump, bo to będzie oznaczało wojnę handlową. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Po południu Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego po raz kolejny zajmie się finansami Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie będzie niejawne. Tym razem chodzi o sprawę odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą rocznego sprawozdania finansowego partii Jarosława Kaczyńskiego za 2023 rok. PiS chce uchylenia zaskarżonej uchwały. Ta została podjęta w listopadzie ubiegłego roku. Odrzucenie sprawozdania finansowego oznacza, że PiS może stracić prawo do subwencji na 3 lata. To kolejna zaskarżona przez PiS uchwała PKW. Poprzednią o odrzuceniu sprawozdania Komitetu tej partii za wybory w 2023 roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła. 30 grudnia ubiegłego roku PKW wydała uchwałę, w której z jednej strony wykonała postanowienie Izby, a z drugiej zaznaczyła, iż nie przesądza, czy jest ona sądem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wraca ustawa wiatrakowa, poinformowała minister klimatu. Projekt upadł tuż po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska. Minister Paulina Henning-Kloska mówi, że sporne kwestie zostały rozstrzygnięte. Wycofana została też prośba resortu kultury, by wiatraki stawały nie bliżej niż 1,5 kilometra od zabytków. Minister Motyka, który prowadzi ustawę, poinformował mnie, że w trybie roboczym rozstrzygnięto wszystkie kwestie sporne i jesteśmy gotowi, by wrócić na Komitet Stały Rady Ministrów z tą ustawą. Wcześniej tą ustawę napisali eksperci Platformy Obywatelskiej. Dziś ona powstała w trybie w pełni transparentnym w ministerstwie. Ta uwaga Ministerstwa Kultury została wycofana. 500 metrów, tyle zostało w ustawie, która jest złożona w KPRM. Dotychczas w ustawie najwięcej kontrowersji budziły odległości wiatraków od zabudowań. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Nowym Targu. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na dworze. Zła jakość powietrza też w Lublinie, Oświęcimiu, Żywcu i Nisku. W stolicy dostateczna i umiarkowana. Do 10 warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. Obecnie 8% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W północno-wschodniej części kraju trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Aleksander Zwieriew, półfinalistą Australian Open, Niemiec w czterech setach, z problemami przynajmniej w dwóch pierwszych, pokonał Amerykanina Tomiego Pola. Dla Zwieriewa to 9 w karierze awans do wielkoszlemowego półfinału, a 3 w turnieju w Melbourne. Jego rywalem będzie zwycięzca spotkania, w którym Serb Novak Djokovic zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Początek o 10.30 czasu polskiego. Polscy szczypiorniści jeszcze nie wrócili do domu, mimo że zajęli ostatnie miejsce w grupie A Mistrzostw Świata. Polacy rozpoczną grę o Puchar Prezydenta, turniej dla 8 zespołów, które zajęły 4 miejsca w swoich grupach. W pierwszym spotkaniu w Poreczu w Chorwacji Polacy zmierzą się z Algierczykami, mówi selekcjoner Marcin Lijewski. Na pewno znajdziemy na to sposób, żeby się zmobilizować. Po pierwsze, to jest mecz międzypaństwowy, to jest mecz z orzełkiem na piersi, także w moim odczuciu jakiejś specjalnej mobilizacji ekstra nie potrzeba. Mamy piekielnie trudny mecz z Algierią, zupełnie inny styl grania, bardzo silny fizycznie zespół i to jest taki sam zespół jak zespół z Tunezji, z którym mierzyliśmy się niedawno na turnieju. Co prawda wysoko wygraliśmy, ale to nie było łatwo i przyjemnie. Początek o 18.00. Polaków czekają jeszcze mecze z Kuwejtem i z Gwineą. W angielskiej Premier League po raz pierwszy zagra piłkarz, uwaga, z Uzbekistanu. Środkowy obrońca Abdulkadir Husanow przeszedł z Lons do Manchesteru City, jak podają media, za 50 milionów euro. Reprezentant Uzbekistanu podpisał kontrakt na 4,5 roku, stając się najdroższym w historii piłkarzem sprzedanym przez Lons. Wtorek raczej pochmurny, może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem, lekki mróz w Szczecinie czy okolicach Krakowa, na ogół od 2 do 4 stopni. Gdyby uznali to Państwo za zbyt niską temperaturę, to przypominam, że dziś Międzynarodowy Dzień Przytulania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz będzie Justyna Grabarz ze swoją audycją do 12. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale masz fajną piosenkę na początek. Będę mógł ją zapowiedzieć po dżinglu? Bardzo proszę. Dobrego dnia. To teraz Robert Grzędowski w roli zapowiadającego. A to będzie Genesis, Home by the Sea. Till the right.